Алесь пасунуўся бліжэй да агню, сказаў: «Чаго ж тады ніхто не пайшоў на недабыліху? Это ўжо свінства не памагчы». «А ніхто не ведаў», — сказаў Андрэй. «Дарогай ля недабыліхі ўначы пайсці, это трэба каменнае сэрца мець». І вось зусім недаўна Пятрок Кахно затрымаўся ў дзяўчыны і ідзе недабыліцкім раздарожжам акурат у поўнач. Толькі стаў на скрыжаванні, як заплача нешта над галавою. Ды так заплакала, адразу зразумець можна, апошнія дні лётае душа, і нізка лётае, а шолах крылаў чуваць. Пятрок спалохаўся, аж перахрысціўся, ды і кажа: «Васіль, Васіль будзе тваё імя». «Так и сказал», — с повагою запытал Кондрат. «Ну, я теперь с Петруся николи жартовать не буду». «Так и сказал. Як заплача тут душа, да еще боль жалостна, як полетить кудысь». «Не угадал, Петрок, сказать имя. И так я нажалостно кричала, што Пятрок прыпусціўся да хаты. Прыбег і ўсё дзеду расказаў. Дзед Кахно не спалохаўся, а ўзяў і ноччу пайшоў на раздарожжа, каб якраз у поўнач патрапіць. І апынуўся на скрыжаванні якраз тады, калі на раўбічавай званіцы звон пачаў біць 12. «Што ж гэта ён так спяшаўся?» — спытаў Алесь. А ён зразумеў, што гэта душа павінна лётаць апошнюю ноч. Іначай чаго б ёй ледзь не ў твар Петруцю кідацца і так страшна галасіць? І вось ледзь ён пачуў удары, як застогне, як заскуголіць нешта над ім, як хворае дзіця. Дзед нават павеў крылаў адчуў на твары. І тады дзед перахрысціўся, ды і кажа: «Ніна, Ніна будзе тваё імя. А ты памяні жонку нябожчыцу, Ніну. Скажы, што і я ўжо хутка». Тут нехта застагнаў, быццам з палёгкаю. А потым душа вздыхнула і паляцела далей, толькі далёка ўжо стала паўтараць: «Ніна, Ніна». Панесла імя да Господа. «Трэба будзе старому рыбы налавіць і прынесці», — грубавата сказаў Павал. «Няхай душою пацешыцца. Ён стары, яму бруха напіхаць абы чым нельга». «Добра зробіш», — сказаў Андрэй. «Толькі ты яму не напамінай, не любіць. Скажы, што цябе хутка ў падлеткі стрыгчы будуць, і ты грахі павінен акупляць». «Якія ў мяне гэта перад ім грахі?» — буркнуў Павал. Андрэй мякка ўсміхнуўся. «А грушу ягоную хто латашыў?» Все засмяяліся. Ноч ляжала над вогнішчам, над спакойным, недалёкім Дняпром. Мяккая цеплыня гэтай ночы зрабіла Андрэя гаваркім, а хлопцаў маўклівымі. І гэта было зразумела і добра, як шолах лазы, як песня жаб, што гулі пустыя бутэлькі па ўсім абшары затокі. І таму нікога не здзівіла, калі ў свеце нарадзілася пакуль што яшчэ ціхая песня. А ўжо човен вады повен, шчаўна вада свішча, ой, там хлопец дзеўку кліча, не голасам, свішча. Магутны, мяккі, як гэта ноч, тэнар пачаў з нейкіх асабліва патаемных, глыбокіх таноў. І здавалася, нічога прыгажэйшага за гэтую песню не раджала глухая ноч і тихая плынь Дняпра. А голас лёгка пераліваўся, плакаў і маліў кагось. Няма вёслаў, ветер чове над берага ўносіць, выйдзі, ясачка, на бераг, кінь любаму косу. Лілася, лілася песня, і гэта было падобна на дзіва. І радасна стала ўсім, калі хлопец выйшаў на бераг, і абое пайшлі да хаты, а дзяўчына сказала: «Пі, матуля, тую ваду, што я насіла. Шануй, маці, таго зяця, што я палюбіла». Голас замоўк, але ўсім здавалася, што ўсё яшчэ адказваюць, адгукаюцца яму і паплавы шолахам дубоў, і Дняпро, што плёскаўся ля берага. А Андрэй, не даючы ім апамятацца, заспяваў зноў: «Ад усходу да ўсходу вятры павяваюць, а там голуб галубачку слязямі шукае. А дзе ж тая галубачка, што з намі лятала, аддаў бы я сваё жыццё, каб мяне кахала». І зноў мякка сарваўся, заплакаў голас: «Не я цябе, сэрца, суджу, судзяць нас людзі, што з нашага каханейка нічога не будзе». Песня раптам абарвалася. Алесь убачыў насцярожаныя, утаропленыя ў змрок за вогнішчам Андрэевы вочы. Хлопец павярнуўся і глянуў туды. Амаль за яго спіною, кроках у пяцёх ад вогнішча, узвышаўся чалавек на вараным кані. Менавіта узвышаўся, бо конь быў ледзь не ў два разы вышэйшы за гэтых коней, якіх пасвілі хлопцы. Так ва ўсякім разе здавалася, конь гэты ўзнік як здань. Быццам сама цемра распарадзіла яго якраз на тым самым месцы, дзе ён стаяў цяпер. Магчыма, мяккая трава прыглушыла конскую ступу, магчыма, хлопцы, заслухаўшыся, проста не звярнулі ўвагі, палічылі ступу варанога за тупат сваіх коней. Конь быў вараны, пад ільснянай скурай пераліваўся кожны мускул. Цуглі адцягвалі маленькую галаву трохі ў бок, і дзіка бялеў у цемры бялок вока, падобны на аблупленае яйка. А коннік сядзеў на кані, і дарожны плаш, таксама чорны, падаў з яго плячэй на крыж каня, ледзь не па самую рэпіцу хваста. Доўгі чорны плашч, як абвіслыя вялізныя крылы. «Добра спяваеш, хлопчык», — сказаў чалавек, усміхнуўшыся. Алесь бадай што перапалохана глядзеў на яго. Больш страшнага твару яму яшчэ ніколі не даводзілася бачыць. Шырокі і загарэлы, ледзь не да гарчычнага адцення, ён увесь быў папаласаваны і зрэзанымі страшнымі шнарамі, якія толькі нейкім дзівам не закранулі носа і вачэй. Тоўстага гарбатага носа і бязлітасных блакітных вачэй пад чорнымі брывамі. Вусы былі таксама чорныя і доўгія, але нават яны не маглі схаваць ганарыстых, напышліва падціснутых вуснаў. А вось чорныя кудлы на галаве нехта густа перавіў сівым павуціннем. Павуцінне ляжала цэлымі жмутамі, чаргуючыся з чорнымі пасмамі, і падала на плечы конніка, на каўнер карычневага паляўнічага адзення, калісьці багатага, а цяпер пацёрта і там-сям нават запэцканага. Вышываныя саквы, якія носяць аўчары, былі перакінуты спераду цераз бялелую часу скуру сядла. З адной саквы ля самай рукі, што сціскала павады, тырчала дзяржальна пісталета, відаць, вельмі дарагога панскага. «Добра спяваеш, хлопчык», — паўтарыў чалавек. Алесь устаў. Ужо каму іншаму, а яму не выпадала цяпер хаваць вочы толькі таму, што другі сядзіць на панскім кані. «Хто вы?» — спытаў ён ціха. Чалавек не адказаў, просто працягнуў руку і кончыкам нагайкі прыўзняў падбароддзе хлопца. «У зрэб'і?» — сказаў ён. «Але гэта не тое». Памаўчаў і ўладна спытаў. «Чый?» «Загорскі», — адказаў замест Алеся Андрэй. «Хм!» — усміхнуўся чалавек. «Не вывівся, значыць, яшчэ звычай. Што ж, загорскія пазней трапіце да д'ябла ў лапы». І жорстка усміхнуўшыся дадаў: «Не думаў, што ў некаторых хрыбціна ёсць». Хлопцы маўчалі, цесна прыціснуўшыся адзін да аднаго, маўчаў і чалавек. «Хто скажа, як праехаць на Раўбічы?» — сказаў ён нарэшце. «Разводдзе, дарогу там сям заліло, блытаў паплавамі». Дзеці вагаліся. «Ну?» — сказаў чалавек. І тады Алесь узняў руку. «Туды! Просто туды цераз паплавы. Бачыце, іскра, — дадаў Андрэй, — дык гэта якраз акно ў Раўбічавым доме». «Акно ў Раўбічавым доме», — паківаў галавою чалавек. «Важна. Што ж, буду кіравацца туды». «А ты спявай, хлопчык». «Спяваць добра. Спявай, пакуль даюць». Ён рушыў каня і пачаў агінаць вогнішча, але раптам спыніўся. І на твары яго Алесь пабачыў няўмелую і нават вартую жалю смешку. «Эй!» — няголасна сказаў ён. «Гэта вам!» І, дастаўшы з сакваў, кінуў да ног Алеся змяю. Змея варухнулася пару разоў і замерла. Алесь не адскочыў. Яму ўпершыню вось так падымалі нагайкай галаву. З хвіліну ён і коннік глядзелі адзін аднаму ў вочы. Потым чорны адвярнуўся і шэнкелямі крануў каня з месца. Праз якую хвіліну і каня, і конніка паглынула цемра. Быццам іх ніколі і не было. Быццам змрок нарадзіў іх, і змрок адразу ж забраў. Дзеці яшчэ нейкую хвіліну стаялі аслупянелыя і глядзелі ў цемрыва. Потым Алесь нагнуўся. «Укусіць!» — з жахам сказаў Павёлка. «Не бяры яе!» Алесь адмахнуўся і падняў змяю, трымаючы каля галавы. Падышоў да вогнішча. І толькі тут Кандрат здзіўлена цмокнуў языком. Змяя была вырабам. З тых вырабаў, што майструюць людзі, якім вельмі доўга і люта няма чаго рабіць. З доўгай цэльнай палкі, рассечаная амаль наскрозь глыбокімі выразамі, праз кожную чвэрць дзюйма, і ўмацаваная па баках, спіне і жываце жыламі на ўсю даўжыню, яна нават пафарбаваная была. Спіна і бакі стракатыя, жывот жоўты, сям там бакі і разяўленая пашча былі крануты густым кармінам. Хлопец варухнуў рукою, і змяя пачала выгінацца, зусім як жывая. Падабенства было такое поўнае, што Павал грэбліва сыкнуў. «Дай!» — кінуў Алесю Андрэй. Яны зноў паселі вакол вогнішча і пачалі разглядаць пачвару. «Нават джала ёсць!» — сказаў Кандрат. «І вочы! во поскудь!